zongi selinga ina yoki papa mitindo pesi pona fefe na moni nazali na ntango te na pesa yo eya nonde komobali basi bazali mingi na kini malebo luka ya yo moko boyokana nazwananga fiance atangaka na poto tokutanaka na bavakanse ayaka kotala ngai na nguga nasomela ye na tata nkembo nsima lokola na kobenga ye mpe bokilo alataka sentre ya molai kutu na loba te noki baninga basala poison fiansa ye maloba ya kobangisa monie nazwalanga fiansa atangaka na poto mama somoinega ataka sentre na kuga po bamonako mawa tokutanaka na bavakanse ayaka kotala ngai na buga basomela ye na tata nkembo nsima lokola na kobenga ye mpe bokilo alataka sentre ya molai kutu na loba te noki baninga basala poison fiansa ye maloba ya kobangisa oyebi mobali ozali kokumisa ozali na ye mpona maloba mpe ndenge ya kobangisa tolengisaka ndenge nini yo boya ye fefe yeba voiture ya kuga fiansa ye maloba ya kobangisa ozali mwana mwasi ya kolinga lipopo fungola miso okeba moko nakoyeba yende likambo sekele ebombana na mokongo ya kazaka fiansa ye maloba ya kobangisa maloba ya kobangisa.